موسیٰ بن عقبہ نے عبدالواحد سے اور انہوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں سے گزار کر لے جائیں تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں، تو انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا ہی کیا۔ اس جنازے کو ان کے حجروں کے سامنے روک کر رکھ دیا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیں، پھر اس جنازے کو باب الجنائز سے جو مقاعد کی طرف کھلتا تھا باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد ان یعنی ازواج کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے معیوب سمجھا ہے اور کہا ہے جنازوں کو مسجد میں نہیں لایا جاتا تھا۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا، لوگوں نے اس کام کو معیوب سمجھنے میں کتنی جلدی کی جس کا انہیں علم نہیں، انہوں نے ہماری اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ جنازہ مسجد میں لایا جائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بائزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2253۔